Να σας καλωσορίσουμε στο αυτόνομο της εισπύρωσης ατάκτων. Σήμερα να μιλήσει ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης Ιωάννου, πάνω στην εμφυλοποίηση της εργασίας και της διασταυρώσης φύλου και εργασίας βασικά. Να ενημερώσω, φαντάζομαι ότι θέλει κάποιο μετάφραση που δεν είναι. Εντάξει, νολέξη μετάφραση. Ναι. Μετά από την παρουσίαση και τη συζήτησή μας, να ακολουθήσει καφενές για την οικονομική ενίσχυση της εντροπίας, για όσα άτομα είναι να μην είδαμε. Γρηγόρη, δώσου το. Ναι, είμαστε έτσι λίγο μεταξύ μας. Να πω δύο πράγματα καταρχήν, ότι δεν είμαι ειδικός πάνω στο ζήτημα του φύλου. Ξέρω κάποια πράγματα γενικά ως κοινωνιολόγος, αλλά η ειδικότητά μου είναι οι εργασιακές σχέσεις. Τώρα, στην έρευνα μου εξέτασα τις εργασιακές σχέσεις στην Κύπρο. Οπότε το φύλο βλέπω το ως παράγοντα, ως ένα από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις. Άρα η συνεισφορά μου τώρα σε αυτήν τη σύντομη παρουσίαση είναι να είναι έτσι πιο εμπειρική και από τη σκοπιά των εργασιακών σχέσεων πως το φύλο μετατρέπεται ως ένας παράγοντας στις εργασιακές σχέσεις μαζί με άλλους διάφορους παράγοντες που επενεργούν. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να βάλω για να βάλουμε το πλαίσιο. Το δεύτερο, εντάξει, είναι ότι η διαδικασία της εμφυλοποίησης ή του gendering της εργασίας είναι μια διαδικασία που γίνεται άτυπα. Δηλαδή δεν υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν ορίζεται, δεν γίνεται παραδεκτή ακριβώς ως τέτοια και δεν προγραμματίζεται. Γίνεται κάπως με έναν αυτοματισμό τον οποίο είναι να συζητήσουμε στη συνέχεια. Άρα θα κρατήσουμε το άτυπο ότι το φύλο είναι σημαντικός παράγοντας στις εργασιακές σχέσεις, στην εργασία, αλλά η επίδρασή του γίνεται με έναν τρόπο άτυπο. Να βάλω κάποια παραδείγματα εξ αρχής. Καταρχήν, δεν υπάρχουν επίσημα διαφορές, θεσμοθετημένες δηλαδή, δεν υπάρχει θεσμοθέτηση διαφοράς στη βάση του φύλου στην εργασία. Υπήρχε μέχρι το 1980. Το 89, αν θυμούμε σωστά, ήταν η χρονιά όπου πέρασε στην Κυπριακή νομοθεσία η ισομισθία. Ενώ πριν το 1989 μπορούσες να έχεις άντρες και γυναίκες να εργάζονται σε μια δουλειά με κάποιους διαφορετικούς μισθούς επειδή είναι άντρες και επειδή είναι γυναίκες, υπάρχουν δύο κλίμακες στη βάση του φύλου, που το 89 και μετά μπαίνει η νομοθεσία, εναρμονίζεται με τη διεθνή ευρωπαϊκή, ας πούμε, κατάσταση όπου απαγορεύονται οι διακρίσεις στη βάση του φύλου. Και σιγά σιγά το πράγμα εφαρμόζεται στην αγορά εργασίας. Σημαίνει ότι το πράγμα οι άντρες και οι γυναίκες αμοιβούνται το ίδιο? Όχι. Όμως, το ότι να μην το ίδιο έχει να κάνει με μια νομική διάκριση. Έχει να κάνει μια πρακτική διάκριση, η οποία γίνεται άτυπα. Έχει να κάνει με το ότι οι γυναίκες σπρώχνονται ή πάνε σε επαγγέλματα τα οποία είναι πιο χαμηλόμισθα. Και να πω έτσι παραδείγματα στη συνέχεια. Άρα, εάν δούμε τους μισθούς των αντρών και των γυναικών συνολικά, υπάρχει ένα χάσμα αμοιβών, θυμούμε τα ακριβή νούμερα τα τελευταία, γύρω στο 15, κυμαίνεται μεταξύ 17, 14, 17%. Οι άντρες αμοιβώνται συνολικά παραπάνω από τις γυναίκες. Αλλά τη διαφορά στην αμοιβή, επαναλαμβάνω, προκύπτει που τη διαφορετική κατανομή των επαγγελμάτων, παρά που άμεση διάκριση στη βάση του φύλου. Άρα υπάρχει ανισότητα, αλλά την ανισότητα πρέπει να τη δούμε με βάση την κατανομή στα επαγγέλματα. Πώς κατανέμενται τα επαγγέλματα? Υπάρχουν τα ανδρικά επαγγέλματα, υπάρχουν τα γυναικεία επαγγέλματα. Υπάρχουν τα επαγγέλματα τα οποία είναι κοινά. Επαγγέλματα στα οποία συμμετέχουν άντρες και γυναίκες ή ασκούνται από άντρες και γυναίκες. Πώς προκύπτουν τα επαγγέλματα, τα ανδρικά και πώς τα γυναικεία? Καταρχήν, να πούμε με ένα ιστορικό σημείο ότι έχουμε ιστορικά, αν το δούμε με ιστορικούς όρους, με βάση έναν αιώνα, ας πούμε, έχουμε τεράστια πρόοδο σε αυτό το πράγμα. Υπήρχαν εποχές όπου οι γυναίκες ήταν εκτός, η πλειοψηφία των γυναικών ήταν εκτός αγοράς εργασίας γενικά. Και όταν αρχίσαν να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, που μπήκαν με κύματα, και μπήκαν έτσι με μια ομαλή διαδικασία, μπήκαν μέσα από μεταβολές κοινωνικές που έγιναν μεγάλες. Το τελευταίο κύμα που έτσι ολοκλήρωσε την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο, ήταν ο πόλεμος του 1974. Μετά τον πόλεμο του 1974 είχαμε μαζική ένταξη. Είχαμε ουσιαστικά κατάργηση περίπου μεγάλο περιορισμό της έννοιας της οικοκυράς. Της γυναίκας δηλαδή που μηνύσει και εκτός αγοράς εργασίας για να είναι υπεύθυνη αποκλειστικά για το σπίτι και για τα παιδιά. Τα επαγγέλματα χωρίζονται σε ανδρικά και γυναικεία, ή μάλλον κάποια επαγγέλματα συγκεντρώνουν γυναίκες. Βάσει του ότι ακριβώς συγκεντρώνονται οι γυναίκες σε αυτά τα επαγγέλματα, εμπεδώνεται μια αντίληψη ότι τούτο πρόκειται για ένα γυναικείο επάγγελμα. Τα κλασικά παραδείγματα είναι τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με φροντίδα, που την εκπαίδευση, ειδικά στις μικρές βαθμίδες, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, που έχουν να κάνουν, επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα του εσωτερικού χώρου ή τους εσωτερικούς χώρους γενικά, τα γραφεία, τη γραφειακή εργασία, τα διάφορα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειακή εργασία, τα επαγγέλματα των υπηρεσιών που έχουν αυξημένη επαφή με τους πελάτες. Κάνουν έτσι λίγο σχηματικές κατηγοριοποιήσεις, αλλά αν τα δούμε, τα επαγγέλματα έχουν να κάνουν με στερεότυπες αντιλήψεις για τους έμφυλους ρόλους. Ότι δηλαδή υπάρχουν κάποιες ιδιότητες της γυναίκας και του άντρα αντίστοιχα, οι οποίες ιδιότητες, τα οποία χαρακτηριστικά παίζουν έναν ρόλο και καλύτερα να αξιοποιούνται με τον τρόπο. Για παράδειγμα, άμα πρόκειται για χειρονακτική εργασία, βαριά χειρονακτική εργασία, αν πρόκειται για εργασία εκτελεστικού τύπου, διοίκησης κλπ, διαμορφώνεται μια αντίληψη ότι το πράγμα είναι ανδρική εργασία, συγκεντρώνονται άντρες, αμέσως αποκλείονται οι γυναίκες που τούτου είδους τα επαγγέλματα. Ενώ αντίστοιχα τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με φροντίδα, με επιμέλεια, με πιο έτσι συναισθηματική ή επαγγέλματα που έχουν αυξημένη αισθητική διάσταση, θηλυκοποιούνται και συγκεντρώνονται οι γυναίκες σε τότε επαγγέλματα. Πώς προκύπτουν το πράγμα? Εντάξει, μια σύνθετη διαδικασία, είπαμε ότι διαμορφώνεται ιστορικά, έχει να κάνει με κοινωνικές αντιλήψεις για το τι είναι σωστό, τι είναι πρέπον, τι είναι κατάλληλο, και είναι αντιλήψεις οι οποίες, για να τις συζητήσουμε και ίσως να κάνουμε σε λίγο, όταν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, πρέπει να δούμε, αφήνουμε από την χώρα της εργασίας και να δούμε πιο συνολικά τις κοινωνικές σχέσεις και την παραγωγή του φύλου στην ολότητα της καθημερινής ζωής και της κοινωνίας. Τώρα, τούτες οι αντιλήψεις που κατανέμουν ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τους έμφυλους ρόλους, πώς περνούν στα επαγγέλματα, που τη στιγμή που περνούν μάλλον στα επαγγέλματα, έχουμε μια διαδικασία, αποκτούν μια δυναμική που μόνη της. Άρα, εάν γίνεται σαν την αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αφού η νηπιαγωγή γυναικείων επάγγελμα, οι γυναίκες πάνε στείλουν το επάγγελμα και αφού οι γυναίκες που στείλουν το επάγγελμα, τελικά είναι απόδειξη ότι γυναικείων επάγγελμα είναι η εργασία του νηπιαγωγού. Τούτο το πράγμα είναι πάρα πολύ έντονο και μπορεί εμπειρικά μπορούμε να το δούμε, είναι συντριπτικό στις οικοδομές για παράδειγμα. Νομίζω υπάρχουν 200 γυναίκες στην Κύπρο δηλωμένες ότι έχουν εργαστεί σε οικοδομικές εργασίες. 40.000 άντρες. Συντριπτικά τα νούμερα. Αντίστοιχα στους νηπιαγωγούς, νομίζω. Έχουμε μια περίπτωση κάποιου που δοκιμάζει να πάει, δεν τον πιάσαν. Για νηπιαγωγός. Οπότε δημιουργείται με τέτοιες συγκεντρώσεις έμφυλες σε επαγγέλματα. Δημιουργούνται πέρα από το ότι φυσικοποιείται και κανονικοποιείται η αντίληψη που βασισμένη σε στερεότυπα κοινωνικά κλπ. Δημιουργούνται, παγιώνεται και η προσπάθεια να το υπερβεί κάποιος το πράγμα, μια γυναίκα να μπει σε ένα αντρικό επάγγελμα, άμα εδραιώθηκε ότι είναι αντρικό του το επάγγελμα, να δέχεται αυξημένη πίεση. Ότι δεν είναι απλώς πάει να κάνει ένα αντρικό επάγγελμα, αλλά ουσιαστικά πάει να διαταράξει μια τάξη πραγμάτων, έναν κοινωνικό status quo που έχει έτσι αυξημένο κόστος και προσωπικό και κοινωνικό. Λοιπόν, εντάξει. Άρα τώρα σκιαγράφησα έτσι το γενικό πλαίσιο. Να πω ακόμα λίγο λεπτομέρεια πριν να μπούμε στη συζήτηση. Το ότι είναι μια δομική κατάσταση ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι το οποίο δομικό με την έννοια ότι είναι εμπεδωμένο και περνά ως η φύση των πραγμάτων, ως κάτι το αυτονόητο. Αλλά ταυτόχρονα, ενώ έχει το καθεστώς του αυτονόητου, ότι φυσικό φαινόμενο περίπου, προκύπτει και ως, στο βαθμό που γίνεται αποδεκτό και γίνεται, γίνεται με την έννοια ότι δεν παραβιάζεται επαρκώς ή δεν έχουμε συστηματική παραβίαση του, μετά έρχεται ως επιλογή ή παρουσιάζεται ή φαίνεται ως επιλογή των ίδιων των ανθρώπων. Μα φυσικά οι οικοδομές είναι αντρικό επάγγελμα, αφού δεν θέλουν οι γυναίκες να πάνε. Μα φυσικά δεν πρέπει να είναι αντρικό επάγγελμα οι οικοδομές, αλλά γίνεται αφού είναι επιλογή των γυναικών. Είναι επιλογή των γυναικών να είναι στην οικιακή εργασία ή στη φροντίδα κλπ. Άρα τούτο το θεωρητικό σημείο δαμέ είναι πώς η εσωτερήκευση, η εσωμάτωση μιας δομικής, κληρονομημένης σε μεγάλο βαθμό κατάστασης που τα ίδια τα υποκείμενα λειτουργεί ως διαδικασία ή παρουσιάζεται ως διαδικασία νομιμοποίησης τους. Τώρα πώς εξηγείται το πράγμα, όταν έκανα την έρευνα μου μιλώντας με εργαζόμενους και εργαζόμενες σε διάφορα επαγγέλματα, δώσα μου τριών ειδών εξηγήσεις για την εμφυλοποίηση. Κάποιες ήταν βιολογική αφετηρία, ότι μα θέμα της φυσικής σύνθεσης του σώματος του αντρικού και του γυναικείου, άρα δεν μπορεί η γυναίκα να σηκώσει το βάρος που χρειάζεται στην οικοδομή, ας πούμε. Ή δεν μπορεί ο άντρας να καθαρίσει, είναι απρόσεχτος ο άντρας, δεν μπορεί να τον βάλει να καθαρίσει, σκουπίσει, ας πούμε, θα τα σκουπίσει καλά. Άρα, πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές συνεντεύξεις έφυγε το πράγμα, ότι έχει να κάνει με το με το πώς λειτουργούμε βιολογικά, πώς χειριζόμαστε τα σώματα μας οι άνθρωποι βιολογικά. Δεύτερη κατηγορία εξηγήσεων για την κατανομή των επαγγελμάτων ήταν κοινωνικές, ότι ναι, αλλά η κοινωνία λαλεί ή ο κόσμος πιστεύει ότι εμένα θα με πειράζει να, αλλά τι θα πει ο κόσμος εάν κάνω εγώ ένα επάγγελμα που είναι γυναικείο ενώ είμαι άντρας, τι θα πει ο κόσμος αν εγώ που είμαι γυναίκα μπορώ να κάνω ένα επάγγελμα που είναι πιο αντρικό. Άρα έμπαινε και το κοινωνικό έτσι που τους ίδιους τους πληροφορητές ως παράγοντας που εμπόδιζε σε ατομικό επίπεδο αλλά και ευρύτερα να γίνουν τούτες οι αφισβητήσεις της εμφυλοποίησης. Και τρίτος παράγοντας ήταν το σεξουαλικό, ότι είχε να κάνει είτε με την ελκυστικότητα των γυναικών ή τη χρήση της γυναικείας σεξουαλικότητας εμέσως πλήρως σαφώς σε διάφορα επαγγέλματα που είχαν να κάνουν με πελάτες, που είχαν να κάνουν με πρώτη γραμμή υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με επαφή με πελάτες. Άρα με μια εργασία ότι σημαντικό στοιχείο η σεξουαλικότητα, η γυναικεία κυρίως, αλλά και η αντρική, στο να επιλεγούν κάποιοι για κάποια επαγγέλματα ή γιατί να εγκαταλείλα προσόντα ή το φύλλο γιατί να μπαίνει ως παράγοντας στην κατανομή των επαγγελμάτων, αλλά και το στοιχείο της σεξουαλικότητας με άλλον τρόπο, στις οικοδομές για παράδειγμα. Δυνατόν να έρθει η γυναίκα στις οικοδομές, σε έναν εδρεωμένο αντρικό επάγγελμα, να τη έχει παρενόχληση η γυναίκα. Άρα κάτσε να μην έρθει για να μην την παρενοχλήσουν οι άντρες. Ότι είναι να αποσπά την προσοχή των αντρών, εάν υπάρχει μια γυναίκα να δουλεύει δίπλα τους, σε επαγγέλματα όπου είναι πιο εδρεωμένα αντρικά επαγγέλματα. Το άλλο σημείο που θέλω να βάλω, ξανά είπα το, αλλά να το πω έτσι λίγο πιο καθαρά. Άρα έχουμε πρώτα την κατανομή, πρέπει να το δούμε σαν τρία στάδια τα οποία συγκροτούν έναν κύκλο, που τη μια έχουμε την κατανομή στα επαγγέλματα, ότι άντρες, γυναίκες κινούνται προς κάποια επαγγέλματα, σπρώχνονται, κινούνται, είναι η συζήτηση που αναφέρα προηγουμένως, που τη στιγμή όμως που ένα επάγγελμα παγιωθεί ως αντρικό ή ως γυναικείο, τότε ανάλογα με το, τότε το επάγγελμα το ίδιο αποκτά χαρακτηριστικό. Και στην περίπτωση του γυναικείου επαγγέλματος έχουμε και υποβάθμιση. Υποβάθμιση του στάτους, που σημαίνει ότι το στάτους του επαγγέλματος και των αμοιβών του επαγγέλματος. Άρα έχουμε μια υποτίμηση των επαγγελμάτων που θεωρούνται γυναικεία, υποτίμηση ως προς την κοινωνική τους αξία και την κοινωνική τους χρησιμότητα, που έχει να κάνει με την ευρύτερη ανισότητα που υπάρχει στις κοινωνικές σχέσεις στη βάση του φύλου. Και σε έναν τρίτο στάδιο που ολοκληρώνει ο κύκλος, έρχονται ήδη εργαζόμενοι ή εργαζόμενες στην προκειμένη περίπτωση στο αλφα επάγγελμα, να αντιμετωπίζονται ως γυναίκες και όχι ως εργαζόμενες του επαγγέλματος. Αφού το επάγγελμα ορίστηκε ως γυναικείο, η γυναικότητά τους, η θηλυκότητά τους προκύπτει ό,τι κάνουν το επάγγελμα. Και έτσι κλεί ο κύκλος της, το πώς εμφυλοποιείται η εργασία συνολικά. Το τελευταίο σημείο για να σταματήσω είναι ότι έχουμε μια διαδικασία αποδοχής ή εσωτερήκευσης και από τους άντρες αλλά και από τις γυναίκες της κατάστασης, ότι δηλαδή το φύλλο είναι παράγοντας στις εργασιακές σχέσεις, ότι πρέπει να είναι παράγοντας στις εργασιακές σχέσεις, ότι δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε ή να το υποβαθμίσουμε κτλ. Αλλά ταυτόχρονα, τζάρα αφού είναι παράγοντας και γίνεται με κάποιον τρόπο να επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις, φιλοποιείται η εργασία, άρα έχουμε τον λόγο που περιγράψα προηγουμένως. Ταυτόχρονα όμως μπορεί το φύλλο να λειτουργήσει στην εργασία και ως στοιχείο ταυτότητας για συλλογική ταυτότητας αλλά και συντροφικότητας και αλληλεγγύης κλπ. Όπου έχουμε συγκέντρωση γυναικών και αντρών, αλλά στην περίπτωση ειδικά των γυναικών να λειτουργήσει ως άμυνα. Σε επαγγέλματα τα οποία έχουμε συγκέντρωση γυναικών στο βαθμό που υπάρξει μια ταυτότητα εμπειριών βασισμένη στην κοινή εμπειρία ή στις κοινές συνθήκες εργασίας να λειτουργήσει ως πόρος, ως resource για αλληλεγγύη και για συλλογικότητα. Τούτα νομίζω για αρχή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, όσοι όσες θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, να ρωτήσετε κάτι, να κάνετε μια διευκρίνηση. Χαρίς. Βασικά, δύο ερωτήματα είχα. Το ένα ήταν όσον αφορά το θέμα της εργασίας, επειδή κάποια επαγγέλματα ακριβώς θεωρούσαν γυναικεία, συνήθως ο μισθός που παίρνουν ήταν και χαμηλότερος. Για παράδειγμα, ταξινοσοκόμες γιατροί. Οπότε, τα οποία όμως, τα συγκεκριμένα δύο παραδείγματα, έχει αλλάξει η συσχέτιση φίλου, δεν είναι πλέον ανδρικά ή γυναικεία επαγγέλματα. Ωστόσο, αυτό ότι μέχρι πρόσφατα ήταν γυναικείο επαγγέλμα νοσοκόμες, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι και οι γυναίκες συνεχίζουν να έχουν χαμηλότερους μισθούς. Οπότε έχουμε, είναι δηλαδή, υπάρχει πες μια 15% διαφορά στους μισθούς γυναικών ανδρών. Αυτό οφείλεται και λόγω των ότι είναι, εντάξει, από το 89 είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή. Οπότε οφείλεται και λίγο στο ότι έχουμε, ήταν πιο χαμηλά αμοιβόμενες τότε, οπότε απλώς συνεχίζει να υπάρχει, γι' αυτό και δεν βελτιώνεται όμως η κατάσταση, παραμένει στα περίπτωση, ξέρουμε. Ενώ έχουμε κάτι να... Ναι, είναι αποκλειστικά τους ο λόγος. Ναι. Βασικά, έτσι είναι ότι σε ένα νοσοκομείο τώρα οι άντρες νοσοκόμοι και οι γυναίκες νοσοκομείο να πληρώνουν διαφορετικά. Όχι, είναι ίδιο μισθό. Το ίδιο μισθό έχουν κάψει. Απλά σαν σύνολο γενικά όλοι οι άντρες στην Κύπρο, στην κοινωνία της Κύπρου και όλες οι γυναίκες αν κάνει σύνολο το πιστό και διαιρέσεις τους, θα κάνεις ότι το ποσοστό. Οι γυναίκες πληρώνουν πιο χαμηλά. Ναι, και οι γιατροί και οι νοσοκόμες έχει πιο πολλούς άντρες γιατρούς και πιο λίγες γυναίκες. Έχει γυναίκες γιατρούς, αλλά είναι πιο λίγες που τους άντρες. Και έχει άντρες νοσοκόμους, αλλά είναι πιο λίγες που τις γυναίκες νοσοκόμους. Άρα, άμα το βλέπουμε σε aggregate, σε συνολικά νούμερα, είναι ακριβώς το πράγμα. Πλέον, τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, μπούτα καλά παραδείγματα. Και οι γιατροί και οι νοσοκόμοι που ήταν πολλά έμφυλα επαγγέλματα, αλλά έχουμε ενταμέ μείωση της... Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο τούτη αλλαγή, αλλά με το ότι άλλαξε ο τίτλος, ας πούμε, ο νοσοκόμος είναι νοσηλευτής. Θα πω ότι η αλλαγή του τίτλου, ας πούμε, παραπέμπει στο ότι προσπαθώ να αναβαθμίσω για το νοσοκόμα, αδερφή. Ναι, ναι, και πλέον... Να φύγουμε από τους τους. Τώρα πλέον ναι, είναι υποχρεωτικές οι σπουδές τετραετής. Όχι, είναι ως τη λέξη τόσο που το περιεχόμενο, ναι. Χάρη, είχε κι άλλο σημείο, ναι, ή όχι. Ναι, απλώς ήταν λίγο άσχετο, οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε και ξανά επανέρχομαι. Θέλω να σχολείο για τον σχόλιο. Στην αγγλική βιβλιογραφία, για παράδειγμα, είναι ότι άντρε που μπαίνουν σε γυναικεία επαγγελμάτα τα μιλούν στρατηγικά για να βρουν δουλειά, γιατί εκτιμούνται περισσότερο σε αυτά τα επαγγελμάτα. Υπάρχει και ο όρο female concentrated professions. Να δείξουν ότι είναι male dominated, αλλά συγκεντρώνονται τη γυναίκα. Ισχύει τούτο, ισχύει. Πολύ στενό το. Δηλαδή, εγώ, για παράδειγμα, εγώ στο μάστερ μου που ήταν σπουδές φίλου Gender Studies, είχα τύπον ο οποίος ήθελε να διεκδικήσει θέση κλειδί μες στα UN. Τώρα, λέει μου, εντάξει, ήταν πολλά, τι είπε μου, έτσι ξεκάθαρα, είναι καλή στρατηγική, ας πούμε, να έρθω να κάνω ένα Gender Studies πρόγραμμα μεταπτυχιακό, για να μπορώ να ανελιχθώ, δούλευκε ήδη, ας πούμε. Και άρα, να μπορούσε μέσω τούτου να διεκδικήσει, ρε παιδί μου, να μπει σε ένα πρόγραμμα και να έχει ένα μεταπτυχιακό, το οποίο ενώ το, ας πούμε, αν το δεις ποσοστικά, το 80% είναι γυναίκες ή ένα άτομα queer, τα οποία ασχολούνται με τα gender studies, μπήκε ένα άτομο το οποίο ήταν πολλά, και από την υπόλοιπη ομάδα, δύο άτομα συγκεκριμένα, όχι ένα, δύο τύποι, οι οποίοι είχαν όλα τα χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, ενός άντρα, cis άντρα, ο οποίος λέω στρατηγικά που μπαίνει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, και βλέπω και ιδίως στα UN, ενώ είναι πολύ σημαντικό. So, ενώ τη λαλείς βασικά. Για το επάγγελμα που λέει ότι άμα αλωθεί από τις γυναίκες που έχουν στην τέτοια, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του γραμματέα. Όταν ήταν παλιά ο γραμματέας, ο γραφιάς κλπ. Ήταν άντρας δηλαδή που ήξερε γράμματα κτλ. Ήταν αξιός. Μετά που γίνανε οι γυναίκες γραμματείς, καταπαραθρώθηκαν όλοι. Παράδειγμα αυτό. Και αυτό το θέμα που δεν υπάρχουν διακρίσεις λόγω φύλου, σύμφωνα με τον νόμο, υπάρχουν παραδείγματα είτε μη απασχόλησης κάποιου λόγω φύλου, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, ή μη πρόσληψης κάποιας λόγω εγκυμοσύνης, ή ειδικά με το θέμα της εγκυμοσύνης, δηλαδή στην Ελλάδα, γίνεται ένας πανικός. Έτσι, αν υπάρχει υποψία ότι είσαι σε ηλικία γόνιμη, ή ότι είσαι νιώπατρη, ή ότι αυτά, πολύ δύσκολα να το. Εδώ υπάρχουν κρούσματα τέτοια. Πολλά. Άρα, θέλω να πω το τι λέει ο νόμος από τη μία και το πώς στην πράξη υπάρχουν, ας πούμε, διακρίσεις λόγω. Ναι, υπάρχουν παραβιάσεις του νόμου, αλλά υπάρχουν διακρίσεις και σε ζητήματα προαγωγών. Πολλά έντονα στοιχείο. Υπάρχουν και διακρίσεις σε ζητήματα ότι κατανομής το θέσιο εργασίας, δηλαδή μπορεί να είναι διαφορετικός ο τίτλος της δουλειάς, αλλά να είναι η ίδια η δουλειά, αλλά να δικαιολογείται ένας πιο ψηλός μισθός σε άντρα λόγω του ότι ορίζεται κάπως. Αλλά για την εγκυμοσύνη είναι απλώς ένα σχόλιο ότι τούτο έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή σε δουλειές όπου υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, υπάρχουν συντεχνίες, δεν είναι εύκολο ο εργοδότης να απολύσει κάποια γυναίκα επειδή έμεινε έγκυος ή επειδή μπορεί να μείνει έγκυος. Αντίθετα όμως, στο κομμάτι της αγοράς εργασίας που είναι επισφαλώς εργαζόμενο ούτως ή άλλως, έτσι άμε, ναι, είναι. Ήταν πολύ έντονο και το σε διάφορα επαγγελμάτα να ζητάνε να έχει κάνει την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας. Οπότε υπήρχε δηλαδή μια. Που είναι το αντίστοιχο λίγο της εγκυμοσύνης ότι θα έφευγε από τη δουλειά, αλλά ήταν σαν απαραίτητο σε πολλές δουλειές να. Αλλά τέτοιες δουλειές χωρίς δικαιώματα. Αντώνη, και μετά θυμίζετε. Είναι ενδιαφέρον όμως ότι ένας άντρας μπαίνει δύο χρόνια μετά στην αγορά εργασία και δεν μπορεί να χαρακτήσω. Εγώ σημαίνει ότι μπαίνεις δύο χρόνια μετά, αλλά είναι σαν άντρας μέχρι πρόσφατα και έχεις γυναίκες που μπαίνουν δύο χρόνια πιο νωρίς τούτον που υποθέτω ότι είσαι πιο χρονιά εμπειρίας και τα λοιπά και τα λοιπά, και τούτον που θα ρωτήσω έτσι στις προτάσεις προαγωγίας, αν έτσι οι επαγγελματά τα οποία είναι ιδέα το ποιοτικό τομέα, παράδειγμα γεωργικά γραφεία, όπου θεωρείς να μπαίνουν άτομα γυναίκες μετά από γυναίκες που είσαι πιο μάστε, ξέρω εγώ, και μετά άντρες, να ακούεις την ανισότητα να πάλι έτσι στους μισθούς. Είναι με προαγωγές με άλλους τρόπους. Ενώ το έναν άτομο έχει πιο χρόνια από το υπηρεσί, ενώ εμπειρίας. Δεν το λέω για να μιλήσω. Απλά, δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει το τρόπο, είναι τέλεια απογυμνώνει εντελώς το θέμα, δηλαδή σε γίνει το σημείο. Και δεν μπορείς να πεις περί παραγωγικότητα και μαλακίες. Δηλαδή, ξεκάθαρα μου πεις ότι υπάρχει ναι, εντάξει. Αν σε ρωτήσω, πρέπει να σου πει ότι ο στρατός είναι εμπειρία. Γιατί μετρήσει ποιος. Δεν έχω κάτι. Στην Ελλάδα, τα χρόνια του στρατού είναι εξαγοράσιμα, όμως εδώ δεν είναι εξαγοράσιμα. Εδώ μετρούν μόνο στις κοινωνικές ασφαλείς για συνταξιδοτικά. Κάτι μετρούν. Δημήτρης. Ήθελα να ρωτήσω αν είδες διαφορές στις μη επισημοποιημένες, μη επισημοποιημένους όρους εργασίας, τύπου αν υπήρχαν διαφορές στα overtime, στο να μην πιάνεις παραπάνω κομμάτι της άδειας σου λιγότερο, που δικαιούσε, ή δεν το είδες καθόλου. Εν το είδα σε βαθμό που να μπορώ να το αναφέρω ως παράμετρο. Τούτο νομίζω εξαρτάται από τις γενικότερες δυναμικές σε επίπεδο εργασιακού χώρου. Έχει να κάνει με το σχέσει. Και με τον τομέα, και με τον κλάδο, και με την εταιρεία, και με τη... αλλά και κυρίω με την κατάσταση του ποιο είναι που καθορίζει τα overtime, τι σχέσει υπάρχουν μεταξύ των παλιών και των νέων, των Κυπραίων, των ξένων, των πιο παλιών, σε πιο μεγάλο σε ηλικία. Μπαίνουν, για να φτάσουμε σε έτσι, πρέπει να δούμε ένα σύνολο παραμέτρων. Μπορούμε να απομονώσουμε να πούμε ότι το φύλλο ευθύνεται για, ξέρω εγώ, διάκριση πάνω στο overtime κλπ. Βασικά, δεν έχουσα καν, ας πούμε, να υπάρχει, ας πούμε, ιδέα ότι οι άντρες ή οι γυναίκες δουλεύουν παραπάνω overtime. Οπότε, δεν έχω κάτι ήδη που ξέρω και ψάχνω τη βεβαίωση. Γενικά, ο κανόνας είναι ότι οι γυναίκες δουλεύουν λιγότερο. Διότι υπάρχει η άποψη και η αντίληψη ότι η γυναίκα είναι υπεύθυνη για το σπίτι, για αν έχει μωρό κτλ. Χρειάζεται πιο λίγες ώρες εργασίας. Και τούτος είναι και παράγοντας γιατί μπορεί να εξηγήσει προαγωγές. Ότι μια γυναίκα μπορεί να. Ότι, αναφέρουν το, αναφέραν μου το. Και γυναίκες, και άντρες, και διευθυντές, ότι ναι, ο λόγος που εμπροάγονται οι γυναίκες είναι διότι έκαμε τρία κοπελούθια, οπότε έφευκε κάθε φορά να κάνει κοπελούθια ή θέλει λιγότερο χρόνο, έδουλευκε overtime ή ακόμα πιάνει time off, ας πούμε, το οποίο χρειάζεται. Άρα, γι' αυτό εμπράγεται. Και το ενδιαφέρον πάνω στο sorry είναι ότι μεταφέρεται σε προσωπικό επίπεδο, σε ατομικό. Δηλαδή, εν το επιθυμείς αρκετά. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή, έρχεται τέλεια μες στο καπιταλιστικό, ρε παιδί μου, mindset, ας πούμε, ότι δεν το επιθυμείς αρκετά, άρα εσύ φταίεις για το ότι εμπροάγεσαι, ενώ ότι φταίει, ξέρεις, το σύστημα. Είναι πολλά ενδιαφέρον, είναι τέλος, ακόμα πιο φαύλος. Και υπάρχει και το πιο κλασικό, το πατριαρχική ιδεολογία του άντρα προμηθευτή, του male breadwinner, το οποίο είναι ότι η γυναίκα ναι μεν δουλεύει, αλλά συμπληρωματική εργασία της γυναίκας σε επίπεδο νοικοκυριού, ότι το βασικό εισόδημα είναι από τον άντρα και η γυναίκα φέρνει να συμπληρώνει. Και μέσα στο ζευγάρι να μην πιάνει η γυναίκα παρά από τον άντρα, γιατί δεν έχουν προβλήματα στη σχέση. Και... ναι, και τούτο πράγμα μπορεί να δημιουργήσει... και νομιμοποιεί, ας πούμε, και τους εργοδότες να πει ότι ναι, εγώ έχω να προάξω τον άντρα, γιατί ο άντρας τούτος για το δικό του σπίτι ενώ αναπαράγεται όχι μόνο στο, και από τους ίδιους εργοδότες και σωματώνει και από τους εργαζόμενους. Ενώ σε επίπεδο εργασιακού χώρου, πέρα από το γενικό. Yeah. σχολικό, ας πούμε, τα εργασίες που είναι η βιτρίνα γυναίκα ή ακόμα και την διαβολή, ξέρω εγώ, πέσει πάρα πολλά το πώς παρουσιάζεται η γυναίκα σε τι η ψυχολογική της κατάσταση πρέπει να πάντα πρότεινη και πάντα και αμήλια τον πελάτη. Ας πούμε, το ψυχολογικό, εν άλλη μορφή δουλειάς, η οποία δεν μπήκε σε μάρκετ, ας πούμε, για να κατανοηθεί ως κάτι το οποίο εν άξιον, τέλος πάντων, είτε ιστού, είτε... Είναι συναισθηματική εργασία. Πώς φαλευτιάζεται για το emotional labor και γενικά είναι underpaid οποιοςδήποτε το κάνει. Mm-hmm. Αλλά η κατανομή βέβαια είναι κυρίως γυναίκες να κάνουν στην emotional labor σε μια κοινωνία. Είναι σημαντικές. Το άλλο ήταν για το θέμα των ανδροκρατούμενων, μάλλον των επαγγελμάτων. Όσον αφορά το αν είναι ανδροκρατούμενα ή γυναικοκρατούμενα, όσον αφορά το πώς βλέπουν την είσοδο άλλων ατόμων. Δηλαδή το παράδειγμα των. Νομίζω είπες για το παράδειγμα όταν είναι γυναικοκρατούμενα επαγγελμάτα, φαίνεται έτσι ένα, να αναπτύσσεται μια αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του, του επαγγελμάτος. Ενώ αν ανδροκρατούμενα έλεγε ότι να μην έρθουν οι γυναίκες, ας πούμε, γιατί να σπειράζουν. Από ότι υπήρχε το, η σεξουαλική παρενόχληση σαν μέρος, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο δημιουργείται σαν μια... σαν προαπαιτούμενο κατά κάποιο τρόπο, αν θα είσαι οικοδόμος για παράδειγμα, θα πειράζεις τις γυναίκες, ας πούμε, δημιουργείς ένα... Είναι η μάτσο κουλτούρα που αναπτύσσεται ναι. Μέσα σε έναν συγκέντρωση... αυτό έβγαινε, ας πούμε, φαινόταν, ας πούμε, ίσχυε όντως, είναι... Ναι, προφανώς. Αλλά όχι μόνο ισχύει, αλλά λέγεται το ενδιαφέρον ότι λέγεται κιόλα. Δηλαδή ότι ναι, φυσικά γιατί να έρθει η γυναίκα, δεν έχει πρόβλημα να έρθει. Δηλαδή. Ενώ ήταν. Γελάζουσα το με κακό τρόπο. Δηλαδή αποτυπώναν μια αντίληψη ότι όντω θα είχε πρόβλημα μια γυναίκα να έρθει στη Καλοσιάν, α πούμε, και να δουλεύει δίπλα από του άλλου. Και θα δουλεύω οικονομία, ας πούμε, εννοείται ότι θα μιλάω στις γυναίκες, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, θεωρείται αυτονόητο ότι να γίνει. Μπορεί όχι από όλους, αλλά σίγουρα να γίνει και άρα καλύτερα για το δικό τους καλό. Παστούν το σημείο, η ένταξη ανδρός σε γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα είναι επίσης επίπονη διαδικασία, με την έννοια ότι υπάρχει μια υποτίμηση γενική των γυναικείων επαγγελμάτων που φαίνεται και στους μισθούς και στο στάτους και ξέρω, αλλά και για τον άντρα, για τους άντρες που είναι να πάνε το, υπάρχουν και έρευνες που μιλούν ότι οι άντρες προτιμούν να μείνουν άνεργοι παρά να μπουν σε ένα γυναικείο επάγγελμα για το στίγμα που μπορεί να να προκαλέσει στις κοινωνικές τους σχέσεις να πάει ένας άντρας να μπει σε ένα επάγγελμα που θεωρείται γυναικείο. Σε Σίγουρα μια κοινωνική κρίση είναι που να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπών. Πάντα. Η κρίση σημαίνει μια γενικευμένη διατάραξη της των σχέσεων. Άρα και μια οικονομική κρίση και ένας πολεμός κάνει την καθημερινότητα διαφορετική. Έτσι μπήκαν οι γυναίκες στην Ευρώπη μέσα στον κόσμο στους πολέμους που μπήκαν. Με τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, και μετά το τέλος των πολέμων είχε και πιστοτρόμηση. Αλλά η πιστοτρόμηση δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να αναιρεθεί το κέρδος, το κοινωνικό κέρδος που είχαν οι γυναίκες στους πολέμους. Ναι, τούτο εντάξει, σίγουρα. Ανάλογα με τις συνθήκες, έγινε η ίδια εμπειρία. Ούτως ή άλλως, και σε συνθήκες ειρήνης. Τι γυναίκα είναι το γυναίκα, ναι, προφανώς. Γενικεύκουμε τώρα όταν μιλούμε για γυναίκες. Ενώ έγινε όλες οι γυναίκες το ίδιο, αλλά το σημείο για το. Για την κρίση, μάλλον η οπισθοδρόμηση που ο πόλεμος, οι πολέμοι έφεραν και χτυμένα, έφεραν καταστροφή, έφεραν θάνατο, έφεραν κλπ. Αλλά έφεραν και συνθήκες μέσα στις οποίες όχι μόνο οι γυναίκες κερδίσαν πράγματα, και συνολικά η εργατική τάξη κερδίσε πράγματα μέσα από ενώ με στις έχουμε παρατηρήσει στην Κύπρο το εργατικό κίνημα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η περίοδος όπου πήρε τεράστια ανάπτυξη και στις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί ακριβώς μέσα στις συνθήκες της κρίσης και της αναδόμησης που προκλήθηκε δυναμώσαν κινήματα, συντεχνίες κλπ. Να πιαστώ αν θέλεις να ρίξεις κάτι, sorry, γιατί είσαι σηκώσει το χέρι σου πριν. Ήταν πριν την κρίση. Επειδή ήθελα πολλά ενδιαφέρον να δούμε γιατί έχει μιλήσει κυρίως η οικοδομική βιομηχανία στο 2013. Και σε πόλεις, ας πούμε, όπως την Πάφο, που οι γυναίκες κυρίως δουλεύτηκαν στα ξενοδοχεία, σαν καθαρίστριες και οι άντρες στις υποδομές. Μειώθηκε. Ευρέθοντας σε μια οικογένεια που εδρείω και βιώνει η γυναίκα για αυτό το διάστημα, ενώ ο άντρας όχι. Ναι, ναι. Έχεις δίκαιο, απόλυτο. Εγκαταγραμμένο στατιστικά. Έκαμε η Ευαγγελιό Ισουμέλη μια έρευνα πρόσφατα που μέτρησε εντάξει μισθού και έτσι. Το gender gap, το χάσμα αμοιβών, μειώθηκε στην κρίση. Διότι απολυθήκαν παραπάνω άντρες που είχαν πιο ψηλούς μισθούς και έτσι χτυπήθηκαν παραπάνω οι άντρες που την οικονομική κρίση την τελευταία. Ναι, ναι, ναι. Καλά, έχει να κάνει και με προσφορά και ζήτηση, έχει και άλλα πράγματα. Να πιαστώ από αυτό που έπιαζε η προηγούμενη κοπέλα και κάτι που είπες εσύ που με προβλημάτισε. Έβαλες ένα θέμα ότι σε επαγγέλματα που είναι μαζεμένο ένα φύλλο, ας πούμε, υπάρχουν εκδηλώσεις αλληλεγγύης περισσότερο, αν καταλάβω καλά. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να το είπα πολύ καλά. Πρέπει να την ερώτηση όμως. Εντάξει, μου είναι προβληματικό καταρχάς, ας πούμε. Εντάξει, μπορείς να το πεις σε συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί να μιλάμε, ας πούμε, για τις οικιακές πολιτικές και ό,τι άλλο πάρα, πρέπει να βάλεις κανένα θέμα πάνω, δηλαδή, πρέπει να βάλεις αν υπάρχουν συντεχνίες, αν υπάρχει οργάνωση σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αν υπάρχουν, ξέρω, καταβολές ιστορικές. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ εγώ τώρα κάποιο κλάδο που να είναι γυναίκες, ας πούμε, και να είναι στελέχη επιχειρήσεων και να δείχνουν αλληλεγγύη μεταξύ τους, ξεκαμινιάζουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο. μόνο το θέμα του φίλου, έτσι. Είναι και σχολικά επίσης εργασίας. Σίγουρα. Μου φαίνεται λίγο έτσι μισοπαιδωτικό αυτό το που είναι πολλές γυναίκες παραλίγοι. Από την εμπειρία μου, έτσι. Ναι, υπάρχει παρεξήγηση. Μπορεί να κατάλαβα, εγώ δεν επιμένω. Αλλά και αυτό που είπε η κοπέλα πριν, ότι παίρνουν θέματα, ας πούμε, αν είναι μεταναστές, αν είναι λευκές, αν είναι. Είναι πιο σύνθετο από το όπου είναι γυναίκες. Το είπα να διατυπώσω. Δεν εννοούσα ότι όπου είναι γυναίκες υπάρχει ελληνική. Λέω ότι η θέση που έβαλα κάτω ή που βάζω κάτω στο κείμενο είναι ότι το φύλλο, εκτός που παράγοντας στις εργασιακές σχέσεις, που προκαλεί διαιρέσεις, διαχωρισμούς, άνισο κατανομή, στάτους, μισθών κτλ. Μπορεί ταυτόχρονα να είναι και παράμετρος τόσο που παράμετρος διαχωρισμού, να είναι και παράμετρος αλληλεγγύης και παράμετρος όπου να λειτουργήσει ως, ως στοιχείο, ως resource για να, για να χτίσει κοινές ταυτότητες. Τα παραδείγματα μου, η έρευνα μου είναι ξενοδοχεία, οικοδομές, τράπεζες. Τα case studies μου. Αναφέρομαι σε ξενοδοχεία συνήθως. Το παράδειγμα να λέμε τα ξενοδοχεία, πως οι καμαριέρες χρησιμοποιήσαν ή αναφέρονταν και στην ιδιότητα τους στη γυναικεία για να φτιάξουν μια ταυτότητα με την οποία να, να αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητα του, της λειτουργίας ενός μεγάλου ξενοδοχείου και της θέσης τους μέσα σε εκείνο το. Το εργασιακή είναι αρχή. Κωνσταντίνη, θέλεις να δεις κάτι? Ναι, αλλά μιλά σχεδόν. Έχει κάποιο σχόλιο για τούτο? Νομίζω είναι το θέμα του. Δηλαδή, το θέμα λίγο το, για την αναπτύξη του αισθήματο αλληλεγγύη εξαρτάται και από το είδο τη εργασία. Δηλαδή, αυτό που είπατε τώρα για τι καμαριέρε που δουλεύουν σαν. Επειδή πολλοί κόσμοι εννοούν θα λύσουν σιγά, απλώς καθαρίσουν, δεν κάνουν τίποτα. Υποβαθμίζεται το επάγγελμά τους, άρα μπορούν να το. Επειδή βρίσκουν και άτομα τα οποία έχουν το ίδιο. Βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Όμως αυτό όμως μπορεί να μην είναι μόνο θέμα φίλου, μπορεί να είναι απλώς θέμα επαγγέλματος, ότι είναι λίγο παρεξηγημένο το επάγγελμα. Ναι. Να μείνω στο παράδειγμα, το ξενοχεία. Εν καλό παράδειγμα για να το δούμε το θέμα, διότι ένα ξενοδοχείο, ένα μεγάλο ξενοδοχείο, μπορεί να έχει 300-400 υπαλλήλους. Και εγκατανεμημένο σε τμήματα, και κάποια τμήματα μειχτά, όπως τα εστιατόρια για παράδειγμα, κάποια τμήματα ενάντρικά, όπως οι εξωτερικοί χώροι, το maintenance κτλ. Κάποια τμήματα γυναικεία, όπως οι καμαριέρες, το housekeeping, γενικά κάποια, το reception. Οπότε μπορείς να δεις και πώς το κάθε επάγγελμα επηρεάζει, αλλά ταυτόχρονα ενώ έχουν διαφορετικές δουλειές, συνυπάρχουν σε ένα χώρο, έχουν τον ίδιο κοινό χώρο για να τρώνε, για να ξεκουράζουν τα διαλύματα κτλ. Κυκλοφορούν μες στο ξενοδοχείο, αλληλοεπιδρούν πολύ μετά. Οπότε με τούτη την διάμαστη δυνατότητα να δούμε τέλος πάντων να δούμε έτσι πιο συγκεκριμένα πώς το φύλλο μπορεί να παίξει και ένα ρόλο και αλληλεγγύης μεταξύ των τμήματων του ξενοδοχείου. Εντάξει, ότι ας πούμε οι εργαζόμενες στην καθαριότητα, στις καμαριέρες, ας πούμε, μπορεί η γυναικεία τους ταυτότητα, η γυναικεία τους ιδιότητα να τις βοηθήσει να έρθουν πιο κοντά με άλλες εργαζόμενες που σε άλλον τμήμα πιο εύκολα με τούτη την έννοια. Κάτι άσχετα έτσι, το το στάνταρ που λέτε για τα βιολογικά διαφορές και μαλακίες και τα λοιπά, προσπαθούσα στα πανεπιστήμια στην Αγγλία να μεγάλο θέμα τα τελευταία χρόνια είναι πόσο έχει μεγάλη διαφορά στα ποσοστά ανδρών και γυναικών στις σπουδές. Ότι έχει κάποιο αγγέλμα, ακόμα και τώρα στην Αγγλία, αν το κάνουμε και τα πιο προοδευτικά τα πράγματα κλπ. Πάλι έχει κάποιες σπουδές που έχει μεγάλη ανισότητα στα φύλλα. Και όχι επαγγελμάτα που είναι κάπως πιο. Έχει κάποια μειονεκτήματα που έχει ξέρω, τέχνη, κάτι που είναι σπουδή, θεωρείται για άνεργος και λοιπά. Αλλά σου πέρα ακόμα, και σου μηχανικούς ας πούμε, ότι γιατί δεν είσαι παραπάνω αυτό το παράδειγμα που σκέβασε, ότι σου μηχανικούς ας πούμε, ακόμα τώρα, σου μεγαλύνει πολλά παραπάνω οι άντρες που θέλουν να σπουδάσουν και κάποιες είναι πολλοί να σου πούνε επειδή διαφέρουν παραπάνω το θέμα, και δηλαδή, διαφέρουν παραπάνω στα μαθηματικά, κάποτε και τα λοιπά. Οπότε, θυμάσαι ποιο πανεπιστήμιο, αλλά στην Αγγλία μου φέρνουν για να προωθήσουν το πανεπιστήμιο και για να μειωθούν και λοιπές σπουδάζουν, φέρνουν μαθητές που θεωρούνται καλοί από τα σχολεία 16-17 χρόνων, φέρνουν στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσουν, να ζήξουν το τμήμα, να σπουδάσουν παρουσιάσεις, να δουν όλα. Έτσι, σε το πανεπιστήμιο είχαν πει, ok, αντί να φέρουμε στο τμήμα της μηχανολογίας τους μαθητές που θέλουν να έρθουν, να πούμε στα σχολεία να φέρνουν αναγκαστικά 50-50 αγόρια και κορίτσια. Και μέσα σε έναν χρόνο σχεδόν νιώθηκε πάρα πολλά διαφορά. Και μου λένε που θεωρεί πόσο εύκολα ότι πόσο άμα πεις του άλλου εν εντάξει να είσαι εσύ τούτο, δεν είναι πρόβλημα, μπορείς και εσύ να είσαι εσύ, πόσο εύκολα στην κοινωνία να αλλάξει το πράγμα. Ναι, με πολλά καλή παρατήρηση. Τούτο είναι οι κοινωνικοί λόγοι που εννοώ οι αντιλήψεις και πώς αλληλοεπηρεάζονται οι άνθρωποι στο να σπρώχνονται σε συγκεκριμένα. Ισχύει το εμάς στην Κύπρο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπει στο engineering του Φρέντερικ, ας πούμε, είναι συντριπτικά άντρες. Αν μπει στο education, συντριπτικά γυναίκες. Δώσουμε πως αυτό έχει να κάνει και με το είδος της δουλειάς, δηλαδή το... Ναι, προφανώς. Μιλάμε για μηχανικούς, ας πούμε, μιλάμε το prestige είναι μεγαλύτερο. Εκεί είναι πιο εύκολο να σπάσουν, δηλαδή είναι ψηλά αμοιβόμενες δουλειές. Ναι, ναι, εκτός που το prestige και το... Τι να έπονται κιόλας, έχει να κάνει και με αντιλήψεις των χαρακτηριστικών της δουλειάς. Ότι το engineering είναι μια εκτελεστικού τύπου δουλειά, θέλει, ξέρω εγώ, ορθολογισμό, θέλει μια ανδρική, ένα ανδρικό τρόπο λειτουργίας, ενώ η εκπαίδευση έχει παραπάνω συναίσθημα, έχει παραπάνω φροντίδα, έχει παραπάνω επιμέλεια, που έχει γυναικείες ιδιότητες. Πιο βαθύ, πριν να πάμε στο prestige, στο μισθό, και να έρχονται μετά. Πρώτα καθορίζεται ένα επαγγελμάνο αντρικών ή ω γυναικείων, και μετά κατανέμεται το prestige και το μισθό. Παραπάνω, τούτο που δεν ξέρω στη διαφορά να πούμε ένα μισθό. Δηλαδή, το κοινωνικό που σε βάλει πρώτα να δει, ναι. Πούμε, εντό, και ένα αυτή ήταν πιο άντρα στη γυναίκα, η καγωγή, ήταν να πιάνει έναν τον μισθό. Ναι. Ναι, προφανώς, αυτό είπα από την αρχή, ότι το φύλλο μπαίνει σε εργασιακές σχέσεις, ξεκινούν σύνομπο μηδέν. Είμαστε σε μια κοινωνία, άρα ήδη προϋπάρχουν αντιλήψεις, έχει μια πορεία μέχρι να φτάσει κάποιος στην αγορά εργασίας. Πέρασε μια κοινωνικοποίηση, εμφυλοποίηση της ζωής του 20 χρόνια, ύστερα. Ο Δημήτρη και ο Αντώνης μετά. Πέρασε το δικό μου, οπότε... Α, οκ. Έλα, Αντώνη. Είναι και στίγμα, δεν πάει σε αυτό το καμιάν κοπελούα, η κονιά μου. που έχεις εσύ το δικό σου σχολείο με το όραμα, που πάει στην Αγγλία, να πει ένα μηχανικό, είναι να φτιάξει. Ενώ ήταν η πίεση και ήταν αντίστοιχο. Ενώ το κλασικό είναι είσαι πούστες, ας πούμε, σε κάτι παιχνίδι. Ενώ είναι τόσο αυτολογικά που το μόνο δεν το κατά να είναι. Είναι ένα στερεότυπα που... Είναι και γίνο, αλλά υπάρχει μια... Δεν θυμώ στον κάρμα σου πρώτα, ας πούμε, ήταν κάποιος γίνο από την τρίτη γυμνασίου, ας πούμε, η πίεση που τι έπρεπε να κάνει και πώς να γίνει η πίεση, πρέπει να μάθω και έτσι λίγο. Και ήταν εντελώς ασχεδόν. Γιατί... Σε όταν μια σχέση με μετά τη σου, αλλά νομίζω πολλά είναι διαφορετικά το οποίο στο πίτα γνωρίζω σε μια αρχογραφία του, για τους πρόσφυγες του 1994 που καταγράφει ότι μετά από δημιουργηθεί ο προσφυγικός πληθυσμός που πήραμε στις τέντες, στους καταπληθυσμούς που πληροφορούν. Που δίνει αν οι άντρες αρνούνταν να έβρουν δουλειά η οποία δεν ήταν σωστή αντρική δουλειά. Και ήταν οι γυναίκες που πήγαν σε ποια δουλειά. Ήσουν πολλές περιπτώσεις που συντηρούσαν ότι είναι η οικογένεια μου σε τέτοιες συνθήκες. Και οπότε καταλάβα ήταν μια κρίση το 1984 που έφερε τις γυναίκες, ειδικά τις πληθυσμούς. Τον κατεπόμενο τώρα ή τα χωρικά του ξέρω να πας στη δουλειά μας την κάτσε και τον είχε να απίστευτη. Δηλαδή, την μια είναι καταρρεύσει για όλο το σύστημα ιεραρχίας γιατί ο άντρας εγώ με επέμενε ότι έπρεπε να μην να πιάει τη σωστή του γίνη και τα λοιπά. Δηλαδή, ήταν και το ξεφύλλα ότι η γυναίκα του συντηρούσε τον ίδιο. Αλλά δεν ρωτούμε τι επέφτυγε, δηλαδή, αν υπάρχουν στοιχεία για τούτο. Τι άλλαξε, τι ήταν ψυχολογικές επιπτώσεις πληθυσμών που ήταν απεριοπικές, οι πληθυσμοί που ήταν πολλά σημαντικό για τη γυναίκα να μπορεί τέλασαν, να έχει το ρόλο των και τη μορφή εκμετάλλευσης που παίχτηκε με τους προσφυγικούς πληθυσμούς. Παίχτηκε μια άγρια μορφή εκμετάλλευσης, του τον εγκαταγραμμένο. Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες για την κρίσιμη περίοδο που το 1974 ως το 1985 90, όπου σταθεροποιείται μια κατάσταση, αλλά το που ξέρουμε είναι ότι ένας τεράστιος αντρικός πληθυσμός, διότι οι γυναίκες πριν το 4 πολλές δεν δουλεύκαν. Δεν δουλεύκαν στο σπίτι, δεν δουλεύκαν εκτός σπιτιού. Ήταν αγροτική χωράφια. Οπότε μετά τον πόλεμο έχασαν τα χωράφια. Δεν μπορούσαν να κάνουν να βρουν και δουλειά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι είχε δουλειά και δεν πιέναν. Η δουλειά τους ήταν αγρότες, έχασαν τα χωράφια τους, δεν υπήρχαν κιόλας δουλειές. Πολλοί έφυγαν πια σε αραβικές χώρες. Οι δουλειές που αρνίαν ήταν πάρα πολλά χαμηλόμισθες. Και ίσως ήταν τούτος ο λόγος ο βασικός που εσπρόχνονταν οι γυναίκες παρά τα γυναικεία επαγγέλματα. Ήταν βιοτεχνίες σε ψευτοεργοστάσια που αρνίαν με πάρα πολλά χαμηλούς μισθούς μετά το 1974. Αλλά νομίζω ότι παρ' όλα αυτά ήταν μια πρόοδος. Δηλαδή η ένταξη των γυναικών στην αίσθηση με τους χαμηλούς μισθούς μέσα στις συνθήκες της προσφυγιάς άλλαξε τη διάρκεια. Δεν είναι διατηρήθηκε η πατριαρχία με τον ίδιο τρόπο μετά το 1974 με τον οποίο πριν. Οπότε υπονομεύτηκε κι άλλο. Είναι μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει ήδη από το 1940-50 να αλλάξουν τα dynamics των σχέσεων. Χωρίς να ανατρέπεται η τέλος πάντων η ανδρική κυριαρχία ή ανισότητα συνολικά, άρχισε να υπονομεύκεται ο τρόπος με τον οποίο πράγματα που πριν δεν ήταν αποδεκτά άρχισε να γίνονται, να διευρύνεται λίγο ο χώρος της γυναίκας, ο κοινωνικός χώρος της γυναίκας, τα δικαιώματα της. Ή το τι μπορούσε να κάνει να βγει εκτός σπιτιού πολλά παραπάνω από ό,τι πριν. Τυποποιήθηκε όμως και παραπάνω. Δηλαδή, πρώτα ήταν άτυπο. Δηλαδή, εγώ με συζητήσεις που είχα με την οικογένειά μου, το ότι επιέννα στα χωράφια και βοηθούσαν και δουλεύκαν που το χάραμα ας πούμε, του φου ως τη Δύση, δεν σημαίνει ότι αναγνωρίστηκε ποτέ το πράγμα επίσης. Δηλαδή το ότι είσαι στο σπίτι, είσαι και τα χωράφια, είσαι και τη φροντίδα των κοπελουθιών. Ίσως ας πούμε το shift έγινε κιόλας γιατί τυποποιήθηκε κιόλας και μπόρεσε και, ενώ μπόρεσε και κατηγοριοποίησες το κάπου και ερμήνευσες το. Είναι ότι δεν υπήρχε καθόλου η δουλειά έξω. έξω από το σπίτι. Η τρομπανή υπήρχε ήταν σε έξω από την οικογένεια. Τα χωράφια, άλλα ένα οικογενειακά χωράφια. Ναι. Και αμέ, εντάξει, προφανώς πιένα στα χωράφια τα δικά τους τα οικογενειακά. Αλλά το θέμα είναι να πάει σε άλλον εργοδότη και να πιάσεις λεφτά ως μισθό, άρα ή να γίνεις μισθωτός. Η τρομπανή άλλαξε δραματικά με το 2004. Υπήρχαν και πριν μισθωτές γυναίκες, αλλά ήταν λίγες. Μετά το 2004 ήταν πλειοψηφία, έγινε πλειοψηφία. Άρα ήταν γυναίκες που πιάνναν μισθό. Και τούτον... Την προπίνα του δεύτης. Πριν. Ήταν προπία τον άντρα. Ναι, να γυρεύτηκε η γυναίκα. Δεν το ίσως να πει η γυναίκα μαγκάζα του δεύτης. Ναι. Τα ξεφτύλα τότε, οπότε... Εγώ έφτασα στην πιτωρικό κυρά μου στην Αγγλία το 2002. Η οποία ήταν Κυπρέα της Αγγλίας, ήταν ο πατέρας της, ήταν τότε 70 χρονών, κάτι, και μακριώς που ήταν η ιστορία, αλλά ήταν ότι η Ελλάδα μου κάποιος που ήταν να παντρευτεί, και για την κόρη του, την άλλη, ότι, ήταν, ότι το 2000, λαλούσε ότι δεν θέλει την γυναίκα να δουλεύει. Είχε λεφτά, και όσο είχε καλή δουλειά, ξέρω, και δεν θέλει την γυναίκα να δουλεύει. Και λένε το 2000, αυτό το πράγμα, ότι αν τροπή, γιατί να δουλεύει η γυναίκα. Η γυναίκα μου πρέπει να σπίτι, ας πούμε, να μην δουλεύει. Πρόσχετο το θέμα του, αυτό που είπε και τώρα πριν, δηλαδή το ότι αν τροπή να δουλεύει η γυναίκα εκτός σπιτιού, τα χωράφια... Τα χωράφια μετρούν τα χωράφια. Ναι, η γυναίκα δουλεύει στο περιβόλιο, ας πούμε. Ο άντρας πήγαινε, έπιανε μισθό από αλλού. Μπορεί να δουλεύει στα χωράφια του γεωχτήμωνα. Ας πούμε, η γυναικεία δουλειά, ο φόρτος εργασίας που είχε πάνω τη γυναίκα ήταν τεράστιος. Και ο περισσότερος δεν είναι κιόλας, είναι αυτό που είπατε πριν, ότι δεν αναγνωριζόταν ως δουλειά. Και η φροντίδα των παιδιών του σπιτιού, αλλά και η... Και δεν υπήρχε μισθός. Δεν υπήρχε μισθός. Εντάξει, βασικά το κομμάτι με την εργασία μέσα στην οικογένεια. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα κάτι παράλληλο με τις οικιακές εργάτριες σήμερα, που όμως τις προσλάβει μια οικογένεια, αναμένουν ότι να πάει και στο θείο, να πάει και στην γιαγιά, να πάει και στο χωράφι να είναι χωρίς. Ενώ θεωρείται ότι ο χώρος εργασίας της είναι ολόκληρη έτσι η οικογένεια εκείνη, ας πούμε. Και νομίζω μοιάζει λίγο με το γεγονός ότι οι γυναίκες παλιά, ναι, ίσως να ήταν και στο σπίτι, ίσως να πάνε να σάθουν και τους γονείς του γαντός και τους γονείς του δικούς του, ίσως να πάει στο χωράφι. Νομίζω ότι είδε ότι ας πούμε η οικογένεια είναι ένα επεκταμένο σύστημα της εργασίας μου. Ναι. Ναι, ναι, απόλυτα συμφωνώ. Και όπως είναι πολιτική, εννοώ το κράτος, και άστα και την κοινωνία των πολιτών, τη λεγόμενη, και άστα τους συντεχνίες, και άστα τους εργοδότες. Είδαμε ποτέ γυναίκα. Τι? Εντάξει. Είναι του παιδιού. Αλλά στο ΚΕΒΕ είχε ποτέ γυναίκα να βγει μπροστά στην ΟΕΒ, στην ΠΕΟ, στη ΣΕΚ. Στο Πανεπιστήμιο είχαμε πριν, είχαμε την κεραυνού στο τότε. Ναι. Είχε βάλει ο Αναστασιάδης σε τέτοια να τη διώξει, ας πούμε. Ναι, εντάξει, αλλά ταυτόχρονα όμως, αν δεν είναι και αντανάκλαση της κατάστασης της ναι. Δηλαδή, έχει να κάνει ένα πράγμα πολλά σύνθετο. Και να πεις ότι αυτή είναι η πολιτική ακριβώς. Φταίει ότι ένιωσε γυναίκες στην πολιτική. Ο λόγος που ένιωσε γυναίκες στην πολιτική είναι γιατί υπάρχουν εντός έντονες οι... γενικά η πολιτική θεωρείται αντρικό πράγμα. Ναι, και γενικά θεωρείται ένα αντρικό πράγμα. Και μια απλή κουβέντα, μας τα πολιτικά να γίνεται σε έναν απλό πράγμα, σε κάπου. Προσέχεις πόσο πολλά απολογίζουν την κουβέντα που να πει μια γυναίκα και πόσο είναι άντρα. Σαν να μιλάει άντρας, να ξέρεις, μιλάει μια γυναίκα, αντάξει, και μετά συνεχίζει. Ναι, τούτο έχει να κάνει και με την, και με την, πιο, την πιο παραδοσιακή αντίληψη ότι η πολιτική θέμα του δημόσιου πράγμα, που το οποίο η γυναίκα είναι ο χώρος της, η γυναίκα στον ιδιωτικό χώρο, άρα να έχει απόψη για τις, ξέρω εγώ, τα κοινωνικά πράγματα, τις κουτσομπολιά, τις γειτονιάς, τα κουπελούθια κλπ, αλλά όχι για τα θέματα τα μεγάλα της οικονομίας. Αλλά έχει και με το άλλο που είπε ότι ναι, θεωρείται αντρικό επάγγελμα. Ακριβώς όπως το επάγγελμα του διευθυντή εταιρεία είναι αντρικό, έτσι και του βουλευτή είναι αντρικό επάγγελμα. Και οι γυναίκες που μπαίνουν και αμέ έχουν και αυξημένες ανάλογες δυσκολίες που έχουν να μπουν σε οποιοδήποτε αντρικό επάγγελμα. Αυτό και είναι γυναίκες που είναι πιο άντρες. Ναι, και άρα αναγκάζονται να προσαρμόζουν συμπεριφορές και στάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές στη βάση του. Αν πού στο. Απλώς καμιά φορά έχεις και το αντίθετο όσον αφορά το να θεωρείται επειδή είναι γυναίκα κάποια στην πολιτική ότι και οι απόψεις της είναι και πιο προοδευτικές. Εντάξει, το παράδειγμα της Αρνίτας Δημητρίου, ας πούμε, νομίζω χαρακτηριστικό. Βγήκε επειδή είπε ο άλλος Εμπίθιος, ας πούμε, ότι ξέρεις, δεν ήταν νηστεία εδώ. Θεωρήθηκε και καλός ότι, ας πούμε, ήταν άθλια τοποθέτηση. Και ξαφνικά έγινε, ανυψώθηκε λίγο σαν θεωρηθήκε έτσι λίγο πιο προοδευτική κοινωνία, ενώ στην ουσία δεν ήταν ποτέ. Γιατί δεν τέθηκε το θέμα, ας πούμε, των θέσεων της, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω, ας πούμε, αυτό αν μπορούμε να το πούμε ως γενική θέση, ας πούμε, είναι απλώς ως ένα τυχαίο παράδειγμα. Στην Κύπρο δεν έχουμε πολλά έτσι παραδείγματα, αλλά βλέπεις το πιο δυτικά του. Αν βγάλουμε την γυναίκα, όποιος και να είναι θέτης της, ας πούμε. Και αν έφερε ακόμα πιο έντονα. Πρώτα θέλω να σας πω έτσι ιδιωματικά ότι η πρώτη μου επαφή σε εργοτάξιο, στο πρώτο μου δηλαδή, στην πρώτη μου κολονή που ευρέθηκα ήταν γύρω στο 91, ένα σπίτι που έφυγε, η πρώτη κουβέντα από εργαζόμενων ήταν ότι εγώ δεν μιλώ με γενέτρες. Δηλαδή, για τόσο οδηγία, είπε, όχι, δεν μιλώ με γενέτρες. Αυτή ήταν η αντίδραση, δηλαδή φτάνει σε δούλευα επίπεδο. Μια δεκαετία με δεκαπενταετία μετά, τούτο να μου έμεινε στο μυαλό, η πρώτη με επαφή δηλαδή. Ποιος που έδωσε, μιλάτε για την πιστήτα, την πιστατήση ή χτίστης. Τι δουλειά έδωσε κάποιον εκεί. Δεν πήγαινε τόσο οδηγία και το αλφάδιασμα για οτιδήποτε ας πούμε. Δεν μιλώ με γενέτρες, πολλά άσκηρα, σας τι λέμε. Ήταν προσώ, ας πούμε, ήταν τότε, ας πούμε, Και τότε συνειδητοποιεί, ας πούμε, και να δεις ο καπιταλισμός, ξεκάθαρος, ας πούμε. Είναι αυτό το πράγμα. Καλά, είναι το συζητώ, για. Το δύο σχόλιο, ότι ένα θέμα είναι ότι η τάση είναι τόσο έντονα τα ζητήματα φύλου, ας πούμε, σε κάποιους, ειδικά στα ανώτερα επαγγελματικά, έτσι, που η γυναίκα πρέπει να υπερβεί το φύλο της και να πάρει όλα τα αντρικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει να ανέλυθει σε διάφορες ιεραρχίες. Έτσι, εξού δεν έχω στον τέλο τη Θάτσερ, ας πούμε, που ήταν οτιδήποτε εκτός από γυναίκα μπορεί να το πούμε, δηλαδή με το στερεότυπο τρόπο του μυαλό μου, ας πούμε, και μπόρεσε να περάσει πράγματα που δεν ξέρω αν το μπορούσε να περάσει με τους άντρες τέλους. Και το άλλο θέλω να πω τώρα, ένα στοιχείο, δεν έχω νούμερα, αλλά κάπου είχα διαβάσει ότι τα πρώτα χρόνια της κρίσης υπήρχε το μαχτική άνοδος των αυτοκτονιών στις ηλικίες 30 με 40 στην Κρήτη άντρες. Διότι βρεθήκαν αυτοί ξαφνικά στην πιο, ας πούμε, στο πικ της παραγωγικής τους ηλικίας χωρίς δουλειά. Και επειδή όλα τα στερεότυπα που μάτσε ήταν ότι το breadwinner που είπε πριν, ας πούμε, αν δεν μπορείς να φέρεις φαΐ στο σπίτι, είσαι ο τίποτας, ας πούμε, είσαι ο άχρηστος, ας πούμε. Και είχε κάνει ένα πικ τρελό τα πρώτα χρόνια της κρίσης αυτοκτονίες αντρών στην Κρήτη σε ηλικίες 30-40. Δείχνει όλο το στερεότυπο αυτό το πράγμα. Νομίζω σε όλη, όχι μόνο στην Κρήτη. Εντάξει, αλλά η Κρήτη είναι ακόμα πιο έντονο το στερεότυπο του άντρα που θα φέρει το φαΐ στο σπίτι, ας πούμε. Ήταν ο απόλυτος αντιμισμός και η απόλυτη ματέωση. Είναι κυρίως άντρες πάντως. Ναι. Και οι απολύσεις και όλες αυτοκτονίες είναι άντρες. Ενώ έχεις μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης στις γυναίκες, οι πιο πολλές αυτοκτονίες είναι από άντρες. Και χρησιμοποιούν το τούτο μια μέρα για να σου πείσουν ότι υπάρχει μόνο ένα αντίστοιχο σεξ. Εντάξει, άσχετο. Ας μην μπορεί. Ναι. Κάποιον άλλο, κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι. Έχω μια πρόταση. Για να ακούσουμε. Ίσως για να αυξηθούν οι μισθοί στα επαγγέλματα που προτιμούνται να υπάρξει μαζικός εισορισμός που άντρες ώστε να ανέβει το γύρος τους. Ας πούμε να πάμε λίγο τα μαγεία ώστε να αυξηθεί το κύβος, να γίνει επαγγελματίες καθαριότητας κάτι. Επαγγελματίες καθαριότητας, τέλεια. Και στην κάση είναι απλά, αν μπορείς να μειώσεις το μισθό, να μειώσεις το μισθό. Αν το πράγω κάτι επειδή δεν έφερες, αλλά θεωρητικά στέγιος, ότι η δυνατότητα να μείνεις έγκυος, δηλαδή να ζητούν το σώμα, ελάει απειλήτη. Προφανώς. Τελεία, δηλαδή, μέσα στα πλαίσια τούτα, σε εντελώς αφηρηματικό επίπεδο. Τέγια, ο καπιταλισμός και δεχέστηκε. Το θέμα είναι που τη στιγμή που έχεις ένα σώμα που μπορεί να μείνει έγκυος, να αφήσεις που την... Ναι, δηλαδή, ακόμα και να αλλάξουν τα πάντα. Και 50-50 ο χρόνος που περνούν οι άντρες και οι γυναίκες, στον χώρο εργασία, ενώ στη φροντίδα των μωρών, μην τα λέω πιο, αν έχουν παιδιά, μόνο και μόνο το ότι μπορεί να πεις για τόσους μήνες που το χρόνο εργασίας είναι κόστος, και γίνει το κόστος μετρά. Δεν μπορώ να πω ποια μετά, θυμούμαι, αλλά πρέπει να ψάξω. Είχε γίνει μελέτη στην Αμερική, πάλι που έστελα βασικά ποιος ήδη, ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς. Γυναικείων αντρικών. Σε ηλικία που ήταν, παντρεύτηκε και έκανε σκοπελούθηκε και τα λοιπά και πάντα προσφέρουν πολλά, δηλαδή μεγάλο ποσοστό λιότερος μισθός στο application της γυναίκας. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά τούτο είναι βασικό σημείο. Δηλαδή το ότι... Και ειλικρινά, αν ήμασταν και εμείς τη θέση εγώ, ότι το είδες κανόνα να γάμμα. Σε profit-making system, πέρα το κάνεις. Ναι, απλώς αναφέρα το, αλλά είπα ότι το βασικό έχει να κάνει με το χώρο εργασίας, με τον κλάδο των χώρων της συνθήκης εργασίας. Αν μιλούμε σε έναν κλάδο, όπου, σε μια επιχείρηση, σε μια δουλειά όπου έχει ένα θεσμοθετημένο, έχει ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, είναι τόσο απαγορευτικό στο κυπριακό πλαίσιο. Είναι 4 μήνες για τους οποίους ο εργοδότης, 4 μήνες είναι η αδιαμητρότητα στην Κύπρο. Mm-hmm. Και πάλι σε 4 μήνες έχει επίδομα από τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Και απλώς ο εργοδότης μπορεί, αν θέλει, να συμπληρώσει το κοινωνικές ασφαλίσεις 2/3 του μισθού, γύρω στο 70-65%. Και αν θέλει ο εργοδότης μπορεί να πληρώσει άλλο 35% για να σου πειραμένει σου υπηρεσία. Αν δεν θέλει, που οι παραγωγοί δεν θέλουν και δεν το κάνουν, μηνύσκεις με το 65% η γυναίκα για τους 4 μήνες. Μετά από τους 4 μήνες, τελειώσε. Ναι. Υπάρχουν τώρα κάποιες καλές πρακτικές, βράβησαν τους Περσί Ζέτα, τα 8 εργοδότες, που έδωσαν, ξέρω εγώ, κάποιες ώρες τη μέρα μετά την μητρότητα για να πηγαίνουν να θυλάζουν ή να, ξέρω εγώ, κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά θέλω να πω, για να σου απαντήσω στην ουσία, ότι δεν είναι τόσο τεράστιο το κόστος άμα μιλούμε για ένα μεγάλο εργοδότη. Τώρα όμως ανοίγει μια θέση κλειδί που θέλει τον εξειδικευμένη εργασία κτλ. Ναι, δεν μπορεί να έρθει μια τράπεζα και ένα investment banker ή ένα αρχιτέκτο να μπορεί να χτίσει ένα τεράστιο έργο να του φύγει 4 μήνες τώρα που το θέλει. Αλλά για να το βάλουμε σε... Απλά να απαντήσω ότι ναι, συμφωνώ, όταν μπει στη δουλειά, αλλά εγώ προσωπικά ειλικρινά αν ήμουν σε θέση τέτοια εξουσία ζωγισμένος και είχα 5 applications, είχα τη δυνατότητα να καταλέξω, έτσι θα έπρεπε να γίνει. Γιατί μπορείς να το κάνεις όταν να εργοδοτήσεις. Δηλαδή, πιστεύω ότι παίζει σημαντικό ρόλο, δηλαδή να μπει η γυναίκα στη δουλειά και μετά να δεις τι να κάνεις, αν μπορείς ή όχι να την απολύσεις ή να δώσεις τα λεφτά ή όχι. Μπορείς απλά να μην την προσλάβεις για τον λόγο. Θα έλεγα ποτέ δικαστήριο, και άντε απόδειξε το. Ναι, εννοείται. Ναι. Το μπαινώ. Δηλαδή, όταν πάει μια γυναίκα του Ασάντρας να εργοδοτηθούν, ήδη έχει εξτρά κόστος η γυναίκα στα μάτια του εργοδοτή. Για αυτόν τον λόγο. Ναι. Αν είσαι πάνω των 60. Αλλά την κατάσταση μου, δηλαδή, τούν το θέμα, δηλαδή. Έχει άλλο κόστος. Ναι, αλλά θεωρούν ότι υπάρχει πιθανότητα η γυναίκα να μείνει έγκυος, να τραμπαντευτεί και τα λοιπά, και είναι το κόστος, ακόμα η πιθανότητα να γίνει. Ναι, υπάρχει. Αλλά αυτό είναι πιο έντονο στις πιο προοδευτικές χώρες που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας που άποψη μητρότητας. Ας πούμε, στη Δανία, στη Σουηδία, ξέρω πολλές... Που ζαμε 2 χρόνια για μητρότητας είναι. Που σκέφτεται διπλά να πιάσουν, ας πούμε, για να είσαι σαν προθέσιο 30 χρονών και αν έχει μωρά ακόμα, διότι με μοιάζει ως ένα μήνα να μείνει έγκυος και να λείπει ένα χρόνο, ας πούμε. Ενώ και αμέσως χειρότερο. Στην Κύπρο νομίζω ότι δεν το σκέφτονται τόσο πολλά όσο στις πιο προοδευτικές χώρες. Και ξέρω που είναι στη Δανία, ας πούμε, που συναδέλφους μου κάτω σήκα. Που έτσι αμέσως έκαναν πρόβλημα. Βελτιωνόταν η κατάσταση αν θεωρείται ότι η εργασία στους... Αυτό, αν θεωρείται ως εργασία, με η δουλειά στο σπίτι, δηλαδή με προφήτων των πετρών ή το... η φροντίδα του σπιτιού, αν θεωρείται ως εργασία και αν δουλειόταν, θα θεωρείται όμως θα αλλάξει η κατάσταση. Όχι, διότι θα με πιάνει στη γυναίκα, διότι θέλεις να βγάλει papers, να... Ενώ και αν είσαι σαν ακαδημαϊκό, δεν θέλεις να βγάλει papers, να σου διδάσκει. Αν πάει να κάνει ένα μωρό, ας πούμε, ένα χρόνο δεν θα σου κάνει τίποτε. Η αδιαπατρότητα ήταν μια από τις ιδέες που είχε πρώτα. Ως... Αδιαπατρότητα αυτές με δεδίθηκε τώρα στην Κύπρο. Ως ok, ας πούμε, ακόμα και αν... Δηλαδή, και γίνεται κάποιο άντρας, κάνουν κοπελούι, κι αν τους είχε άδεια, το κόστος αλλά πρέπει να θεσμοθετηθεί γενικά, μετά παίζει το να πιω άνθρωπους που μαντρεύκονται. Ναι, αδιαπατρότητα σε ενδιαφέρον μπήκε τώρα φέτος, το 17, 6 μέρες νομίζω, 6 εργάσιμες μέρες. 8 εργασίμενες πόσες. Είναι πολλά λίγο, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό. Μπορεί να 10-12 το πολύ. Μέρες. Είναι το μίνιμουμ βάσης ευρωπαϊκής οδηγίας. Υπάρχει 10 εργάσιμες μέρες, άρα 2 εβδομάδες. Η Άδεια Πατρόλια στην Κύπρο είναι 2 εβδομάδες, μισός μήνας. Η Άδεια Μητρόλια είναι 4 μήνες. Αλλά και τούτες οι 2 εβδομάδες ήταν. Τώρα έμπηκα. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα το δώσουν πολύ εδώ. Ενώ πρέπει να εφαρμοστεί κιόλας ένας νόμος. Έχει κάποιον άλλο να το μου θέλει να πει κάτι ή να το. Πεθυκέδαμε μπροστά, όχι. Μαρίλα, μιλά λίγο μου και δυνατά, σ' ακούμε κι εμείς. Ένας φίλος μας στην Ελλάδα εκπαιδευτικός, πήρε Άδεια Πατρότητας, αλλά ήταν εκπαιδευτικός. Ναι, είναι δημόσιος υπάλληλος και με αφιάς τους αδερφούς μου, πήρε ο ξάδερφος πήρε την άδεια, αλλά είναι δημόσιος υπάλληλος, δεν είναι για τον ελληνικό τομέα, ούτε για πλάτη. Ενάντως ο... Την γυναίκα τα παιδί. Η γυναίκα τα δουλεύε και αυτό πήρε Άδεια Πατρότητας. Άλλον κοινόν, άλλον κοινόν, εγώ νικοί άδεια κοινή. Κοινή εγώ νικοί άδεια. Είναι νέα νομοθεσία όμως και αυτή. Υπάρχει στην Κύπρο, αλλά τούτο είναι χωρίς πληρωμή. Και βασικά μέχρι 6 μήνες, είναι μέχρι 6 μήνες ή μέχρι ένα χρόνο, το γονική άδεια, ένα άδεια για να ανατρέψει το παιδί. Ναι, διαφορετικό όμως που τη μητρότητα είναι η πατρότητα. Η μητρότητα είναι για τον τοκετό και τα πρώτα μόλις γεννηθεί το μωρό. Τη γονική μπορεί να την πιάσεις και το μωρό σου να είναι ενός χρόνου, ας πούμε. Να την πιάσει ένα περιθώριο μέχρι 6 χρονών, νομίζω μπορεί να την πιάσει. Σε οποιαδήποτε φάση θεωρείς ότι να μείνει να προσέχει το μωρό σου. Αλλά εμπληρώνεσαι. Εμπληρώνεσαι. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που καλά το βάλω. Στην Αγγλία, λόγω του ότι είναι πάρα πολλά ακριβά τα υπερφοκομική σταθμή και τα νηπιαγωγεία για τη φροντίδα παιδιών ενός, δυο, τριών χρόνων πάρα πολλά ακριβή, έχει ανθρώπους που σταματούν τη δουλειά τους. Αν έχουν δυο δουλειές, σταματάω ένα στη δουλειά, συμφέρει παραπάνω να με δουλεύει και να πληρώνει, παρά να αναγκαστεί να πάει σε. Και είναι εκπληκτικό, ενώ ότι οικονομικά η ίδια αγορά, δηλαδή, σπρώχνησε σε αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, πιο ιδιαστικά παράδειγμα, είστε ένα μεγγύη που γεννά μια γέννητα που είναι να πάει δουλειά. Και δεν με γίνεται, ναι. Στην Αμερική, δηλαδή, χάιζια, πάντως. Λοιπόν, εγώ ευχαριστούμε σας. Ευχαριστούμε σας και εσάς και συνεχίσουμε την κουβέντα στον καθένα. Που για να ξαναπώ,